שרים כל היום וכל הלילה על חומותיי ירושלים תפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה על חומותיי ירושלים תפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה על חומותיי ירושלים שומרים על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים